Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 kwietnia, jest 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Papież Franciszek zaapelował o pokój w Syrii i pojednanie na Bliskim Wschodzie. We Francji wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, w tym serwisie też o podwyżkach dla nauczycieli. Papież w swoim tradycyjnym orędziu wielkanocnym zaapelował o pokój w Syrii i pojednanie na Bliskim Wschodzie. Błagamy dziś o owoce pokoju na całym świecie, zaczynając od ukochanej przez nas i cierpiącej od dawna ziemi syryjskiej, powiedział Ojciec Święty. Franciszek podkreślił, że osoby przebywające na terenie objętym wojną powinny uzyskać wsparcie humanitarne. Papież dodał, że zmartwychwstanie Chrystusa jest prawdziwą nadzieją świata. Przynosi owoce nadziei i godności tam, gdzie jest ubóstwo i wykluczenie, gdzie jest głód i brakuje pracy pośród osób przesiedlonych i uchodźców, wiele razy odrzucanych przez obecną kulturę odrzucenia, ofiarą przemytu narkotyków, handlu ludźmi oraz niewolnictwa naszych czasów. Na zakończenie Franciszek życzył wszystkim dobrych świąt wielkanocnych. Policja podała, że w tegorocznych uroczystościach Wielkiego Tygodnia i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego pod przewodnictwem papieża w Watykanie i Rzymie wziął udział znacznie więcej osób niż w minionych latach. Obchodom towarzyszą nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem terrorystycznym. Ulice stolicy Włoch, w tym szczególnie rejon Watykanu, patroluje kilka tysięcy policjantów, karabinierów i żołnierzy. Podobna sytuacja jest we Francji. W całym kraju zmobilizowano dodatkowe siły policji i żandarmerii. Mają one zapewnić bezpieczeństwo w czasie świąt i w okresie poświątecznym. Z Paryża Marek Brzeziński. Nie można swobodnie spacerować przed katedrą Notre Dame. Ustawiono barierki i policjanci przeszukują torby. Rzecznik MSW wyjaśnia zakres podjętych środków. Na czas tych świąt, aż do 7 kwietnia, mobilizowano 41 tysięcy policjantów, 29 tysięcy żandarmów w całej Francji, a 2,5 tysiąca zostało postawionych na nogi w Paryżu. A co na takie wzmożone kontrole turyści? Młoda Amerykanka przyznaje. To trochę napawa strachem ten widok uzbrojonej policji, ale oni są tutaj, by nam pomagać. Wzmocnione patrole rozstawiono nie tylko przy kościołach katolickich i świątyniach protestanckich, ale także przy meczetach i synagogach. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Od dziś nauczyciele będą zarabiali nieco więcej. Średnie wynagrodzenie na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wzrośnie o trochę ponad 5%. To pierwszy etap rozłożonej na 3 lata 15-procentowej podwyżki płac. O szczegółach Katarzyna Ingram. To pierwszy etap podwyżek. Kolejne są zaplanowane na styczeń 2019 i 2020 roku. Minister edukacji Anna Zalewska zapewnia, że są zabezpieczone pieniądze na wzrost wynagrodzeń. To będzie kolejna ustawa budżetowa i to będzie 5% od tej podwyższonej kwoty w styczniu 2019 roku. Ministerstwo Edukacji Narodowej wyliczyło, że w tym roku średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wzrośnie o 147 zł, nauczyciela kontraktowego o 163 zł, mianowanego o 212, a dyplomowanego o 271. Związkowcy na podstawie wynagrodzenia zasadniczego szacują, że podwyżki będą jednak niższe. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz podkreśla, że podwyżki powinny iść w parze ze wzrostem nakładów na edukację. Bo jeżeli samorząd terytorialny będzie zmuszony do zaciągania pożyczek po to, żeby sfinansować nasze wynagrodzenia, to jest to początek równi pochyłej. W tym roku na podwyżki dla nauczycieli przewidziano 1 200 000 000 zł. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Tylko do jutra, do północy, można jeszcze zgłaszać utwory w konkursie Polskiego Radia i ZAX-u Piosenka na 100. Konkurs zorganizowano z okazji stulecia działalności Stowarzyszenia Autorów ZAX. Między 3 a 16 kwietnia kapituła wybierze 10 najlepszych utworów. Jeden z jej członków, szef muzyczny Trójki, Piotr Mec, mówi, że większość zgłoszonych do tej pory piosenek nawiązuje estetyką do okazji, z której zorganizowano konkurs. Większość utworów są to piosenki bardzo tradycyjne w swojej formie, w swojej konstrukcji, w swoim aranżu, a nawet w wykonaniu. Ale co ciekawe, najbardziej zapadły nam w uszy po pierwszym przesłuchaniu te, które tą konwencję trochę łamią i robią coś zupełnie innego. Czyli takie piosenki zahaczające bardzo o piosenkę autorską, taką trochę kabaretową, trochę literacką. Po wybraniu 10 najlepszych utworów przez kapitułę dalej będą decydować słuchacze. Spośród 5 propozycji, które otrzymają największą liczbę głosów, kapituła wybierze zwycięski utwór lub utwory. A wyniki poznamy w czerwcu. To był serwis Trójki. Aż do rana pochmurno, z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, a na zachodzie i w górach także śniegu i wszędzie porywisty wiatr. Do końca dnia od 3 do 10 stopni, nad ranem od minus 2 do plus 2 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Coś się tak uśmiał, jak norka.

Stefan i Bielizna. 22 i 7 trójek. Pierwszy dziś telefon od Państwa. Ja bym poprosił Broken Heroes Saxonu utwór, bo bardzo lubię Saxon, byłem na koncercie, mam pamiątki, piórka, pałeczki. do godziny 19 w Trójce Muzyczna Poczta UKF, urodzinowa poczta. Pan Tomasz również pozdrawia nas z tej okazji i prosi o nagranie grupy Sztywny Palazji. Wieża Radości, Wieża Samotności.

w twoich moich ramionach. Może i niebo ostrości, dobrze wiem, jak dobrze mi. Cykady na cyklach, cykady na cykladach. W nocy gwiazdy spadają, a dyskoteka gra. Przez bardzo, bardzo krótką chwilę dookoła widzę mi motyli. Słodkie winogrona, gdzieś tuż w moich, moich ramionach. Może i niebo ostrości, dobrze miał, jak dobrze mi. Cykady na cykladach i grupa Manam. Sporo dzisiaj polskich nagrań w Muzycznej Poczcie UKF. Poczta dziś do godziny 19, nietypowo, ale świątecznie, urodzinowo. 22.73, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Czekamy na kolejne Państwa propozycje. Chcieliśmy zamówić w Muzycznej Poczcie UKF-u Coldplay Viva La Vida. Bo to jest ulubiony utwór mojej żony. Couldn't believe what I've become. Revolutionaries. Viva la vida i Coldplay. 2027 trójek klub UKF małpopolskieradio.pl. Teraz będzie Lazarus i będzie Porcupine Tree. O ten utwór prosi pan Marcin. Has the chillest towns past my window. See a washed out moon through the fog. And then a voice inside my head breaks the analog and says, follow me down to the valley below. The will of my twisted fog. But in the deafness of my world, silence broke. To była grupa Porcupine Tree. 22.7 Trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Czekam na Państwa kolejne propozycje w muzycznej poczcie UKF. No i dziękujemy za wszystkie życzenia urodzinowe. Sporo ich przychodzi od Państwa. Nie tylko zamówienia piosenkowe, ale również po prostu życzenia. Kto teraz będzie? Sprawdźmy. Joe Bonamassa Drive bym chciał posłuchać. Dla mojej przyjaciółki Katarzyny. Nam się obydwu podoba. W muzycznej poczcie UKF Joe Bonamassa. 22,7 trójek lub UKF @polskieradio.pl do 19. Muzyczna poczta świąteczna, urodzinowa. Pani Ania napisała ładnego maila. Mini Ripperton, bo światu i dziś przyda się czysta miłość. Z pozdrowieniami, Ania. No to będzie teraz Loving You. Zastanawiałem się zawsze, w jaki sposób Mini Ripperton wyciąga tak bardzo wysokie tony. 22,7 trójek klubu KF @polskieradio.pl. Czekam na Państwa kolejne propozycje. Wrócimy po serwisie, a przed serwisem jeszcze jedna piosenka i telefon od Państwa. Właśnie leżę po rekonstrukcji więzadeł w domu, a miałem startować w Ironmanie we wrześniu, to może chociażbym usłyszał nagranie I'm Iron Man. To jest Black Sabbath.